Si hi ha res que no pot faltar el dia que et jubilis, són il·lusions per complir. Volver aquí, a mi casa, me emocionó. Tampoc no hi poden faltar reptes per assolir. Prefiero estar primero, por supuesto, y tenemos una oportunidad de arreglarlo mañana y vamos a intentar hacerlo. Ni llocs per descobrir. Per això, comença a planificar-te avui el futur perquè puguis gaudir de tot, sense que et falti res. No ha salido bien. Experts en la teva jubilació. Well, just hope he's not standing on your soft spot, because that could really mess up my...